99 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Ależ pięknie zrobiło się za oknem. Przemyśliwiecki, jak u Państwa, program trzeci po 18:00, 17 dzień maja, piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki do 19:00. Przed nami serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Kolejny przedwyborczy weekend i kolejne przedwyborcze konwencje. Politycy PiSu zebrali się w Łodzi. Dobre informacje dla kierowców. Po ponad 6 godzinach znowu przejezdna jest autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Prace Stanisława Wyspiańskiego z prywatnych kolekcji można już oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. 9 dni zostało do wyborów i politycy nie tracą czasu. W Łodzi zaczyna się właśnie konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Liderzy tego ugrupowania przedstawią propozycje dla mieszkańców regionu łódzkiego. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Łódzka konwencja Prawa i Sprawiedliwości będzie przebiegać według znanego ze wcześniejszych spotkań wyborczych PiS scenariusza. Na początku spotkania zabierze głos prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po nim przewidziane jest przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego i przedstawienie 10 kandydatów partii w okręgu łódzkim. Z pewnością na 9 dni przed tym sprawdzianem wyborczym liderzy PiS będą chcieli zmobilizować swój elektorat do głosowania. Lokalne media zauważyły, że miejsce zorganizowania tej konwencji jest wyjątkowo prestiżowe. Na poprzednich konwencjach spotykano się w różnego rodzaju salach publicznych instytucji. Tu postawiono na salę w jednym z najlepiej ocenianych hoteli w Łodzi, obok nowoczesnego centrum handlowego, nawiązującego do czasów historycznej świetności łódzkiej gospodarki. Czy jednak usłyszymy zaskakujące zapowiedzi programowe, tego do końca tej konwencji nie możemy być pewni. Jutro swoją konwencję w Poznaniu organizują politycy Kukiz 15. Z kolei liderzy Koalicji Europejskiej zachęcają do udziału w Marszu Polska w Europie, który w sobotę przejdzie ulicami Warszawy. I zmieniamy temat. Odblokowana autostrada A4 na Dolnym Śląsku w kierunku Opola. Utrudnienia trwały ponad 6 godzin. Te dwa pasy były zablokowane tyle czasu i od 10-15 minut jeden z nich jest drożny, czyli to już tam ruszyło. Powiedział nam Łukasz Dudkowiak z wrocławskiej policji. Trasa była zablokowana po wypadku pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskiej i Wrocław Wschód. Przed południem zdarzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy. W wypadku zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Dostawy rosyjskiej ropy na Ukrainę przez Białoruś zostały wstrzymane do poniedziałku. Natomiast tranzyt ropy w kierunku Polski może być wznowiony w przyszłym tygodniu. Takie są informacje ze źródeł białoruskich. Przez Białoruś przebiega ropociąg Przyjaźń, który w kierunku Europy Zachodniej jest przesyłany rosyjski surowiec. Mińska relacjonuje Włodzimierz Pac. Powodem ma być brak w tym kraju niezbędnych zbiorników do przyjęcia zanieczyszczonej rosyjskiej ropy, która najpierw musi być usunięta z ropociągu. Według nowego harmonogramu tłoczenie ropy ma być wznowione w nocy z 19 na 20 maja. Koncern Bielnieftechim poinformował, że obecnie rosyjska ropa nie jest przesyłana do Polski. Tymczasem wicepremier Białorusi Ihar Laszenka po rozmowach w Moskwie powiedział, że usłyszał od rosyjskich partnerów i kierownictwa koncernu Transnieft zapewnienie o uruchomieniu w ciągu tygodnia dostaw ropy jedną nitką ropociągu Przyjaźń do przepompowni w polskim Adamowie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Od dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać kilkadziesiąt nieznanych dotąd szerokiej publiczności prac Stanisława Wyspiańskiego. Udało się dzięki reakcji na apel, aby do muzeum zgłaszały się osoby, które mają w swoich zbiorach dzieła Wyspiańskiego lub pamiątki związane z artystą, mówi kuratorka wystawy Magdalena Laskowska. Co nas zadziwia, to to, że bez przerwy w domach prywatnych można odnaleźć jeszcze dzieła Stanisława Wyspiańskiego. To jest niesamowita sprawa, że jednak szczególnie Kraków jest pełen jeszcze tych skarbów. Zobaczymy na przykład portrety panien Bobrówien, które w latach 40. zaraz po wojnie zostały wywiezione do Kanady. One wracają, jest to pastel po prostu przepiękny. Mamy też rysunki ołówkowe z dawnej kolekcji Juliana Nowaka. Też bardzo piękny portret Wandy Nowakówny i portret Jacka Malczewskiego. A w Muzeum Narodowym w Krakowie tydzień temu zakończyła się monograficzna wystawa poświęcona Wyspiańskiemu, którą odwiedziło 270 tysięcy osób. Informacjami ze stolicy Małopolski kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 18:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Grupa The Eagles, program trzeci, audycja popołudniowa. Polskie Radio jako pierwsze w Polsce rozpoczęło nadawanie jakości cyfrowej. Miejsca na platformie cyfrowej jest sporo, tak więc Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zachęca do dalszej cyfryzacji radia, również innych nadawców. Koncesje na nadawanie programów lokalnych w multipleksie cyfrowym DAB+ czekają, zapewnia przewodniczący Rady Witold Kołodziejski. A o tym, co przeciętny kuśpitowski zyska na tej technologii, opowiada Krystyna Rosłan-Kun z Biura Krajowego Rady Radiofonii i Telewizji. Jak wymyślono telewizję, to były takie głosy, że teatr umrze. E-booki wymyślono, a księgarnie są pełne, uginają się od papierowych książek. To nie do końca tak jest, że nowa technologia wypiera starą. To wszystko zależy od tego, co ta technologia stara i nowa sobą reprezentuje. Radio cyfrowe z zasady jest mniej odporne na zakłócenia. Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stały problem, kiedy przenosimy gdzieś, czy stawiamy w domu odbiornik radiowy i ruszamy tam anteną, żeby lepiej zlikwidować szumy. Tu w cyfrze tego nie ma, ale podstawowy atut to jest ilość programów. Tak naprawdę tych nowych programów to mogło być w tej chwili, przy naszych warunkach, tych zasobach, którymi Polska dysponuje, kilkaset. Andrzej Rogoiski, prezes Polskiego Radia SA. To jest wielka przede wszystkim przyjemność słuchać radia o tak wysokiej jakości, bo to jest, są parametry, które do tej pory, jeżeli chodzi o klasyczne nadawanie, tak zwane FM-owskie, były niemożliwe do zrealizowania. DAB+ to umożliwia. Więcej programów, lepsza jakość, jakość i odbioru, i jakość dźwięku oraz tak zwane usługi dodatkowe, czyli obrazek, coś w rodzaju radiogazety, usługi alarmowe. Radio DAB jest medium, które w 100% pewnie przekazuje informacje alarmowe, bo nawet jak jest wyłączone, to impuls przychodzący z zewnątrz pozwala włączyć to radio i przekazać komunikat alarmowy, co jest niezwykle ważne w sytuacjach katastrof czy innych kataklizmów. Henryk Bukowiec, firma Multister. Moja działalność polega na tym, że wdrażam technologię DAB+ dla nadawców lokalnych. No jest to na pewno szansa na zaistnienie się takich nadawców, którzy w tej chwili no nie mają szans ze względu na to, że zasoby analogowe już się wyczerpały. Wejście w technologię DAB+ da im możliwość zaistnienia i tutaj jest możliwość utworzenia wielu stacji, nawet o takich bardzo niszowych profilach. Po prostu będzie większa przestrzeń, więcej miejsca. Radio cyfrowe jest radiem przyszłości i dzięki temu radiu FM będziemy mogli przedstawić znacznie efektywniej naszą bogatą ofertę programową, bo to głównie o to chodzi, żeby te nasze wspaniałe zasoby, które są w polskim radiu, w archiwum na przykład Polskiego Radia, żeby prezentować właśnie dzięki tym nowoczesnym formom przekazu. To dotychczasowe, tradycyjne nadawanie FM-owskie, one nie dają tej możliwości, którą da radio cyfrowe. Polskie Radio w planach ma uruchomienie dwóch następnych programów nadających na multipleksie. Program jeden poświęcony będzie polskiej muzyce rozrywkowej, drugi to będzie stacja dla kierowców. Te plany ruszą w 2020 roku. O cyfrowe radio pytała Justyna Grabasz. 17 minut po 18. Pan Darek przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. But love that blinks. 21 minut po 18. To była Basia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Światowa Organizacja Zdrowia zapaliła zielone światło medycynie naturalnej. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Polskiego Zielarstwa przedstawiciele Organizacji Zdrowia przedstawili projekt zakładający stosowanie medycyny konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem leków na bazie ziół. Zwrócili też uwagę, że fitoterapia powinna być wykładana na uczelniach dla lekarzy i pielęgniarek. Dziś w Polsce podać medycy jej nie doceniają. Myślę, że to jest wszystko biznes, no nie oszukujmy się. Chodzi też o to, że naturalne lekarstwa mają opóźnione działanie, po prostu trzeba czasu, ale nie są natomiast nafaszerowane jakimiś środkami chemicznymi, a tu odwrotnie jest. Światowa Organizacja Zdrowia zbadała, jak wygląda połączenie medycyny konwencjonalnej, tak zwanej, z medycyną naturalną, tradycyjną. Krzysztof Błecha z Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. I wyszło im z tych badań, że jeżeli się połączy te dwa nurty medyczne, to opieka zdrowotna jest tańsza, pacjenci rzadziej trafiają do szpitala, mniej jest to leków od lekarzy, które są refundowane i mają niższą śmiertelność. Po prostu to jest właściwy nurt medycyny. Połączenie tych dwóch ścieżek. Tak naprawdę medycyna naturalna, czyli korzystanie z naturalnych surowców, metod, czy wspieranie jakiegoś bardziej leczenia holistycznego, to nie jest nic nowego. Adam Pietrzak, lekarz, specjalista medycyny ratunkowej. Zawsze w medycynie było. Na studiach lekarz się uczył o tym? Kiedyś w ramach studiów uczył się farmakopei roślinnej. To, co było ze składników naturalnych, było równie słuszne, czyli oprócz naparstnicy typowej, tabletkowej, wykonanej fabrycznie. Można było mówić o preparatach naparstnicy naturalnej i dziwiliśmy się, że ta naturalna działa nieco silniej od tej syntetycznej. Dziś problem medycyny naturalnej to problem pozyskania czystego, bezpiecznego surowca. Dlaczego syntetyk jest tańszy? Łatwiej jest utrzymać reżimie czystości produkcji chemicznej niż produkcji naturalnej, roślinnej. Dziś to jest preparat drogi. W Japonii 87% lekarzy stosuje naturalne, czyli ziołowe leki. W Szwajcarii terapie typu akupunktura, homeopatia, ziołolecznictwo, medycyna antropozoficzna są refundowane. Są duże badania naukowe, które pokazują, że zioła mają istotną wartość. Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Cały czas tutaj mówimy o evidence-based medicine, czyli medycynie opartej na dowodach naukowych i oczywiście wtedy zioła mają swoją ugruntowaną pozycję. Takich preparatów ziołowych jest na przykład na rynek polski dopuszczony? Pewnie kilkanaście tysięcy. Często są to suplementy diety. Bardzo często jest też tak, że pojawiają się właśnie niestety szarlatani, którzy szermują różnymi opowieściami, że są zioła, które są panaceum na wszystko, rozwiązują wszystkie problemy. Należy odrzucić terapię, która jest stosowana przez lekarzy. To jest szalenie groźne i to jest absolutnie przeze mnie nieakceptowalne. Lekarze nie bardzo korzystają z tej gałęzi z tego powodu, że nie do końca jest też kontrola nad produktami. Łukasz Durajski z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Najczęściej są to preparaty sprzedawane w formie suplementów diety, nad którymi w ogóle nie ma żadnej kontroli. Tutaj jest tylko i wyłącznie jedna szybka decyzja głównego inspektora sanitarnego, bo tak naprawdę firma, która chce wyprodukować suplement, nie ma obowiązku zgłosić żadnych badań, żadnej informacji o składzie tego preparatu. Trudno, żeby lekarz zalecił pacjentowi wprost jeden czy drugi produkt, nie mając pewności, jaki jest do końca skład tego produktu. Azja czy Ameryka Południowa są bardzo nastawione na medycynę naturalną, mają ogromne osiągnięcie. Chińczycy są mistrzami od akupunktury przez akupresurę. Dla reszty świata tak naprawdę to są niekonwencjonalne metody. Można uznać, że dla nas to są niekonwencjonalne. Metoda dla nas konwencjonalna, jak sok z brzozy czy kora brzozy zawierająca salicylan, jest metodą konwencjonalną, naturalną. Ale dla Ameryki Południowej czy dla Azji będzie niekonwencjonalne, bo u nich to nie rośnie. O fitoterapię pytała Izabela Woźniak. Pisząca pani Ola z Częstochowy skarży się, a u nas burza i leje jak z cebra. No, to może pomoże coś na szczęście. Anna Serafińska. Na kraniec siedmiu mórz, na kraniec siedmiu złóż, przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście, nikt otuchy nie doda. Cienie kłębią się gęściej, aż to nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, aż to nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda. Na szczęście. Z tysiąca szarych biur zmęczony wyszedł chór. Odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidła i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a to nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż to nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, aż to nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Anna Serafińska. Mam nadzieję, że w Częstochowie humory chociaż troszkę poprawione. 18.30 niebawem. Skrót wiadomości, Artur Wartowski. Z najwyższym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o ataku na ambasadora Marka Magierowskiego. Akt ten jest odbierany jako wyraz uprzedzeń i wrogości wobec naszego państwa oraz narodu. Tak napisał prezydent Andrzej Duda w liście do prezydenta Izraela. Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski został we wtorek znieważony słownie i opluty przez mężczyznę przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Napastnika złapano, usłyszał już zarzuty i grozi mu do 5 lat więzienia. Będzie dodatkowe posiedzenie Senatu, ma być 24 maja. Senatorowie zajmą się na nim nowelizacją kodeksu karnego, zaostrzającą kary dla pedofilów, ustawą o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Poinformował o tym marszałek Stanisław Karczewski. Nowelizację kodeksu karnego oraz ustawę o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Sejm uchwalił wczoraj, późnym wieczorem. Unia Europejska przedłużyła o rok sankcje wobec reżimu syryjskiego. To ze względu na trwające represje wobec ludności cywilnej. Unijna lista liczy teraz 270 osób i 70 podmiotów. Jak podano, obowiązują w stosunku do nich zakazy wjazdu i zamrożenia aktywów. Wyjaśniono, że sankcje dotyczą tych, którzy odpowiadają za represje, osiągają korzyści dzięki reżimowi lub go wspierają. To był serwis Trójki.

Smooth Gentleman. Program trzeci, 23 minuty pozostały nam do 19. Rory opiekuje się pszczołami, Karen pracuje przy krowach, a Maria zajmuje się tak zwaną papierkową robotą. Przyjechali do Jordanowa z różnych stron świata, żeby żyć, jak twierdzą, najbliżej natury. Co słychać w najstarszej polskiej ekowiosce? Tutaj mamy widok na panoramę, która się roztacza ze wzgórza. Joanna Macher w ekowiosce zajmuje się ogrodem i ziołolecznictwem. Mieszka tu od 19 lat. Daleko, daleko widać jeszcze Tatry. Dzisiaj są chmury, więc nie za dobrze, ale normalnie widać je stąd. A poniżej tutaj jeszcze jest nasz ogród. My jesteśmy pierwszy, jedyny w Polsce. Międzynarodowy ekowioska, który łączy ekologię z duchowością. Jarosław Bisberg, współzałożyciel ekowioski, mieszka tu od 25 lat. Każdy ma swoją odpowiedzialność, każdy ma swoją wyjątkową, której on jest zdolny zrobić pracę. Każdy utrzymywa sam siebie, tak jak na normalną wioskę. Każdy ma swój dom, ma swoją rodzinę. Co łączy nas wszystkich, to jest, że jesteśmy ten samy filozofię, ten samy punkt widzenia. Grządki zazwyczaj są równolegle, a tutaj układają się w takie kółko. Natura lubi kółka, nie kwadraty. Proste grządki są znacznie prostsze w uprawie, ale u nas jest trochę inaczej. Ten ogród jest w 100% naturalny. Niektóre rzeczy są już wysiane, chociaż ich nie widać, dopiero będą schodzić. Marchewka, buraki, tutaj mamy bób, z drugiej strony jest groch, jest też kolendra, koperek, takie różne zieleniny. Ludzi z miasta, ludzi z różnych sferach zaczynają żyć na wsi, dlatego że oni kochają naturę, kochają Matką Ziemię. Wiedząc, że sami dużo nie zrobią w jednym gospodarstwie rolnym na wsi, to łączą się razem, żeby zrobić coś wielkiego. Na przykład ratować jakiś las, ratować jakieś środowisko. To miejsce przyciąga zwierzęta. Zwierzęta się tutaj dobrze czują, chociaż nie zawsze to jest dla nas najlepsza rzecz, ponieważ sarny lubią wszystko, co w naszym ogrodzie rośnie. Mieliśmy też kilka lat temu takiego naukowca, który robił pewne eksperymenty i zauważył, że tutaj występują gatunki żab, które normalnie na tej wysokości nie występują. Więc przychodzą tutaj zwierzęta, które normalnie nie powinny być. To się tak rozwija. Tak naturalnie i organicznie. Tak jak grzyby zaczynało rosnąć. Teraz Czechy przyjechali, małżeństwo z małym dziewczynką i też zaczynają mieszkać tutaj w jurcie najpierw, a potem wybudują sobie dom z gliny i słomy. Żyje się wolno, ale nie nudno chyba, co? Tempo jest dyktowane przez coś innego może też. Więcej do narzucenia ma tutaj natura. Ona wyznacza nam pewne tempo życia. Ekowioski takie, które kochają naturę, to takie miejsca będą naprawdę miejsca, które ludzie będą mogli się ratować, jakby wszystko innego szlak trafiło. To niezwykłe miejsce często odwiedzają wolontariusze, którzy mieszkają tu w zamian za pomoc w codziennych pracach. Niektórzy po krótkich odwiedzinach zostają na zawsze, tak jak właśnie pani Joanna, która oprowadzała nas po ogrodzie. Ekowioskę odwiedziła Martyna Wojtkowska. Electric Light Orchestra. One. się, na pewno tak będzie. All the worst from the world convention. Za 16 minut 19. Dzień dobry. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Zaczniemy od samochodów szybkich. Porsche 917, prawdopodobnie najważniejszy samochód wyścigowy w motorsportowej historii Porsche. Czerwone są najszybsze moim zdaniem. Obchodzi swoje 50. urodziny. Muzeum Porsche świętuje 50-lecie tej ikony wyścigów, organizując specjalną wystawę i od przedwczoraj można zapraszać już do Stuttgartu do 15 września. 50 lat Porsche 917. Na ekspozycji łącznie pojawi się 14 samochodów, w tym 10 egzemplarzy 917 o łącznej mocy 7490 koni mechanicznych. Porsche świętuje 50-lecie modelu, a Citroen 100-lecie marki. Jutro, 18 maja, Citroen Polska organizuje wystawę zabytkowych samochodów, motoryzacyjny piknik i paradę klasycznych Citroenów. To świetna okazja, by zobaczyć, jak wyglądała historia Citroena, która w 2019 roku będzie świętowała 100-lecie działalności marka Citroen. Wszystko odbywać się będzie od 14 do 19 w Łazienkach Królewskich na placu przy Ermitażu przy ulicy Myśliwieckiej 1 koło Trójki, zatem zapraszamy też do nas, a jutro przecież Noc Muzeów. Ponad 200 muzeów, uczelni, kin, teatrów zaprasza odwiedzających do późnych godzin nocnych. Nie tylko zaprasza Citroen, do akcji włączyło się także Volvo z niebyle jaką gratką. Od 19 w salonie przy Marszałkowskiej 89 w Warszawie miłośnicy motoryzacji zobaczą unikalne maszyny sprowadzone z Muzeum Fabrycznego w Göteborgu. Po raz pierwszy w Polsce zobaczymy najstarszy model marki OV4 z 1927 roku. Obok niego będzie PV60 z 1946, niewiele młodszy kombi duet. Będzie piękne coupé P1800S, będzie zielony sedan Amazon. Ze Szwecji płyną dwa fajne youngtimery, w związku z tym na Marszałkowskiej jutro miłośnicy Volvo będą mieli co robić. Nic nie wiadomo mi natomiast, żeby do Nocy Muzeów w Warszawie szykował się Aston Martin. On szykuje się do czegoś innego. Brytyjska firma odtwarza pełen gadżetów samochód Bonda z filmu Goldfinger. Specjalnych modeli powstanie 20 na zamówienie fanów serii o agencie 007. Fanów, którzy jednocześnie mają sporo w kieszeni, bo cena takiego pojazdu to 3 miliony funtów. Reception. On the dashboard here. Na ekranie słynny Q prezentował cud techniki pół wieku temu, a gadżety i tak robią wrażenie. Są ruchome tablice rejestracyjne, by trudniej było zidentyfikować pojazd. Opuszczalna, kuloodporna szyba. Mechanizm pozwalający na wypuszczenie na drogę śliskiego oleju, utrudniającego złoczyńcom pościg. A to nie wszystko. Jedno przyciśnięcie guzika i w miejsce reflektorów wysuwają się karabiny. Nie będą jednak strzelać, a wysyłać tylko snop światła. Wszystkie gadżety z filmu zostały odtworzone, wszystkie oprócz jednego, bo z jakiegoś powodu producent nie zdecydował się na umożliwienie kierowcy katapultowania się razem z fotelem. Samochody zjadą z taśmy produkcyjnej na początku przyszłego roku, tu jednak zastrzeżenie. Dla bondowych aut publiczne drogi będą zamknięte. Fani Bonda będą mogli wczuć się w 007 tylko na terenie prywatnym, na przykład na dziedzińcu swojej rezydencji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Trzeba będzie niedługo inaczej spojrzeć na kwestię przewożenia dzieci w fotelikach w samochodzie. Szczególnie u nas, bo tylko 4 kraje w Europie są bardziej niebezpieczne na drogach niż Polska. Dzieci mogą w prosty sposób być bardziej bezpieczne, mimo że drogi niebezpieczne. Otóż w Szwecji rekomenduje się, na podstawie badań, a oni tam świetnie rozumieją sprawę bezpieczeństwa drogowego, by małe dzieci od 4 do 5 lat podróżowały w fotelikach montowanych tyłem do kierunku jazdy. Szczególnie na tylnej kanapie. Ta pozycja zapewnia większe bezpieczeństwo. W takim foteliku dzieci do 2 lat są o 500% bezpieczniejsze. To oznacza, że na 100 kolizji w foteliku ustawionym tyłem do kierunku jazdy tylko 8 dzieci ucierpi w wypadku. Z kolei w przypadku klasycznego fotelika ustawionego przodem do kierunku jazdy zginie bądź poważnie ucierpi 40 dzieci. Zatem tylko 60 wyjdzie z kolizji cało. Trzeba być może zatem będzie zmienić podejście do fotelików, ale to chwilę potrwa. A za chwilę, za kilka lat może okazać się, że samochody po prostu nie będą się zderzały, a zatem rola fotelików nie będzie już tak ważna. Już kilka samochodów, w tym Volvo, montuje w swoich autach systemy zapobiegające czołowym zderzeniom, mówi Stanisław Dojs z Volvo. Intencją konstruktorów było to, żeby zapobiegać zderzeniom przede wszystkim wtedy, kiedy my zjedziemy na lewy pas. A to się dzieje, zwłaszcza w dobie popularności telefonów komórkowych, pisania SMS-ów. Wszyscy wiedzą, że tego nie należy robić i jednocześnie bardzo duża część kierowców to robi. Wtedy samochód nasz zjeżdża i to nasz samochód wróci na właściwy pas. XC60 i nasze pozostałe modele potrafią ominąć samochód, kiedy najeżdżamy na niego od tyłu. Tak, jeżeli ktoś się nagle zatrzyma, to samochody nie tylko hamują, ale zaczynają skręcać, żeby go ominąć. Przypomnę, że kilka lat temu szef Volvo zapowiedział, że w 2020 roku w samochodzie Volvo na świecie nie zginie żadna osoba. Zbliżamy się do tego momentu? Zbliżamy się i te samochody, które dzisiaj oferujemy, to są te samochody, które ten cel zrealizują. Do tego czasu jeszcze może tym samochodom przybyć pewien system elektroniczny, dlatego że wraz z kolejnym rokiem modelowym, czyli co roku, te samochody dostają modyfikacje i dodatkowe systemy są wprowadzane. Samochód wygląda na zewnątrz tak samo, ale w zależności od roku modelowego może mieć różne funkcje, ma ich najczęściej coraz więcej. Zatem ta wizja jest wciąż aktualna. To jest taka wizja, która jest o tyle bezkompromisowa, że celując w sam środek tarczy, to jest po prostu celowanie i budowanie samochodów z myślą o tym, żeby nie ginęli ludzie, a nie tylko po to, żeby zyskiwać takie czy inne noty w poszczególnych testach zderzeniowych, gdzie jak wiadomo da się samochód tak skonstruować, żeby w teście wypadał dobrze, a w sytuacjach realnych drogowych samochody wypadają dużo gorzej. No takie przypadki motoryzacja zna. Kiedyś amerykańska instytucja badająca bezpieczeństwo samochodów, IIHS, zbadała samochody, trochę zmieniła parametry w stosunku do testów europejskich i naprawdę wiele drogich samochodów kompletnie poległo w tym teście. No bo przecież nie było takiego zadania. 2020 rok, chyba trochę za szybko, chyba się nie uda, ale bez wątpienia już niedługo dojdzie do takiego momentu, w którym w samochodach ludzie przestaną ginąć. Na kolejne lato stulecia się nie zapowiada, przynajmniej na razie. Częściej leje niż jest słońce i to do tego w całej Polsce i jeszcze tego lata nie raz będzie padać. Jak powoli ruszają się samochody w deszczu wszyscy widzimy. Na pewno również dlatego, że kierowcy czują się niepewnie, kiedy nawierzchnia jest mokra. A czują się tak dlatego, bo bardzo często opony mają do luftu po prostu nieodpowiednie. Opony zupełnie bez bieżnika nie powinny zostać przepuszczone podczas badania technicznego, ale stare opony, tego nikt nie sprawdza. Jak ma się opona do bezpiecznej jazdy na mokrym? Mówi 3-krotny mistrz Europy w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz. Mamy świadomość tego, że opony z płytkim bieżnikiem, opony twarde, czyli starsze, na przykład na deszczu, zachowują się źle. Po prostu nie trzymają się drogi, dostajemy aquaplaningu i to powoduje, że nawet wtedy, kiedy auto jest sprawne, mamy sprawny układ hamulcowy, świeże zawieszenie, to nie jesteśmy w stanie bezpiecznie podróżować. Dlatego producenci coraz częściej o tym mówią. Producenci opon również starają się oczywiście wprowadzać ulepszenia. Ja nie jestem do końca przekonany o tym, żeby iść na kompromisy. Na deszczu przede wszystkim bardzo ważne jest to, żeby opona miała odpowiednią ilość bieżnika, minimum 4 mm, jeżeli jest to opona letnia, to jest takie absolutne minimum, bo wtedy mamy mniejsze szanse na to, że opona wpadnie w tak zwany aquaplaning, a także jej wiek. Jeżeli opona jest starsza, ma kilka lat, 3, 4, 5 lat, niektórzy jeżdżą na 7-letnich oponach, to ona jest najzwyczajniej w świecie twarda, a to oznacza, że nie mamy kontaktu, nie jest w stanie właściwie pracować z nawierzchnią, to znacznie wydłuża drogę hamowania. Jak to się przekłada na tą drogę hamowania? Opona dobra i opona gorsza. Ze 100 km na godzinę, jeżeli chcemy zahamować na bardzo dobrej oponie, świeżej, nowej, w porównaniu do opony starej, twardej, to jest nawet kilkadziesiąt metrów różnicy w drodze hamowania, a na pewno kilkanaście. Przecież to może nam uratować życie. Ta różnica może nam uratować życie. Nie warto oszczędzać, warto skupić większą uwagę na tym właśnie, na jakich oponach jeździmy. Nie tylko to. Dochodzą szczegóły, takie jak ciśnienie w tych oponach. Również ważne jest to, żeby ta opona była właściwa rozmiarem do naszego samochodu. O tym się mało mówi. Mówi się, że na przykład opony niedopompowane mają wpływ na zużycie paliwa. I o tym się rzadziej chyba mówi. Jak na przykład niedopompowane opony mają wpływ na bezpieczeństwo? Niedopompowana opona jest mało precyzyjna. Szybciej się oczywiście zużywa, ale tak samo jak opona, która jest za bardzo napompowana, w której ciśnienie jest za wysokie. Przyczepność jest diametralnie inna wtedy, kiedy mamy za dużo ciśnienia w oponie. W niektórych przypadkach można powiedzieć o plusach, ale tylko krótko. Jeżeli opona ma tylko troszkę ciśnienia za dużo, to na deszczu może się trochę szybciej nagrzać, co powoduje w pierwszym momencie zwiększenie przyczepności. Natomiast jednak starałbym się trzymać te wartości zalecane przez producentów i kontrolować i stan ogumienia, i właśnie stan ciśnienia w oponie. A zatem jak tak mówi Kajto, to warto się posłuchać, podjechać na stację, sprawdzić ciśnienie, przyjrzeć się bieżnikowi i zastanowić się, kiedy kupiliśmy opony, na których jeździmy. A jeżeli chodzi o samochody, które ostatnio kupiliśmy, szczególnie te sprowadzone z zagranicy, można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że samochód, który kupiliśmy, miał przekręcony licznik. Nawet 80% aut używanych, które pochodzą z importu, może mieć zaniżony przebieg, a więc nie 80 tysięcy, a raczej 180 tysięcy kilometrów na liczniku. 25 maja zacznie obowiązywać nowelizacja prawa o ruchu drogowym wycelowana w nieuczciwych handlarzy używanymi samochodami. Może coś się będzie działo, może coś się ruszy, pierwszy krok zostanie wykonany. Na trzecim biegu spotkamy się za tydzień. Proszę ruszać z głową, a wcześniej jutro na Noc Muzeów. Ci związani z samochodami Citroen do Łazienek, ci z Volvo na Marszałkowską 89. Tomasz Garazdowski, do usłyszenia za tydzień. Tight red skirt, make an old man cry, make a young man hurt. Where you wrong, I can't help but stare. Crazy lips got quite a pair. Shivers down my spine, those crazy legs of yours that look so fine, look so fine. Crazy legs show lots of skin, knocking at your door. Won't you let me in? Where you stand in high-heeled shoes? Those crazy legs, they'll make me crazy too. Shivers down my spine, those crazy legs of yours that look so fine, look so fine. When I saw you come in, crazy thoughts went walking through my mind. Everything I own, crazy legs, if only you'd be mine. Oh girl, if you only be mine. And I watch it walk, watch it walk. I to, proszę Państwa, tyle na dziś w popołudniowym programie. Agnieszka Łukasiewicz, Walipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, do usłyszenia. Spine.